Starzy wpadają w szał jakiś czas temu to była powódź, przemów. Znowu, czemu, ciągle się opierdasz? Modlę się za ciebie, w domu jesteś jak balast. W domu, tutaj praktycznie ci nie ma. Nagrywasz coś, mówisz coś o robieniu dema. Widzę, masz kaca, to czwarta klasa, matura. Nie zdasz i potem masz uraz na całe życie, nawet przy twoim sprycie. Nie pomoże święty Piotr czy Samian Chrzciciel. Twoje podejście zmienię szybko. Kocham moją matkę, ale powiedziałem tylko. Na brzegu rzeki, romantycznie stoję jak manekin, ona wypieki. Włosy przemoczone deszczem, chowają piegi. W końcu zaangażowana szepcze: widzisz, ja cię kocham, wiem to. Mam przy tobie jak na prochach tętno. Żebyś kiedyś lochan prędko podszedł mówić tobie owszem, noszę twoje dziecko. Witać, kiedy wróci z teczką. Mówiła wiele rzeczy śmiało, powiedziałem na ten nalot. Poznałem ją wczoraj, jej starzy wyjechali na działkę. Dom i panna słodka jak Alpen Gold. Znam ten ton, kiedy niunia mówi wpadaj. Zna mnie każdy zamiar, mam na to radar. Dystans, drinki z barku ojca. Ale zawsze kiedy przechodzi obok, lekko mnie trąca. Gesty, spojrzenia, tak zwane bla bla. Potem rzuca się na mnie niby Kaina Abla. Cała noc, wszystkie cztery sypialnie. Wszystkie przedrostki przed Alnie. Prócz fakt, zgranie jak Tommy i Pamela. To relatywnie najlepszy ostatni melanż. Nie zdążyła zamknąć drzwi za mną. Mówi: zadzwoń Piotrek, proszę cię zadzwoń. Ona widziała wszystkie wernisaże. Ona w sztuki szponach opowiada w pełni wrażeń. Na początku myślałem sobie, skąd tu ja wśród takiego blichtru. Trochę czułam się jak intruz. Potem gdy rozdano tyle wina litrów, rozmawiałam jedząc z nim przekąski. Zgadnij tylko no z kim. Właśnie wiedziałam, że padniesz potem. Zanim wyszłam, widziałam oka kątem. Że gdy mnie chwali, entuzjazmem tryska. No mówię ci, oszaleć można. Musisz ich koniecznie poznać. Fantastyczni, sami aktywiści. Przerwałem ten superlatyw wyścig mówiąc: w gabinecie rano siedzę ja beztrosko. On trzyma w ręku stetoskop z zawiniętą wokół krzesła kostką. Słucham, jak tam, zaczął lekarz. Nie narzekam, a ja będę szczery. W plusach szmery, wyglądasz jak emeryt. Pod oczami wisi jakby przyczepione sztangi. Ciągle masz problemy z anginą. Twój organizm jest u kresu. Lepiej swe terminy przesuń, odpocznij od tych mesów. Sprawa prosta, używki odstaw albo szpital. Powie głośno witaj, zamiast pytań powiedziałem: